Nalingiyo na motema salamala mumuninga ndeko ya Kongo sala gentil na sambwe mingi poto solola na yo ponga na yo toyebana pesanga longonya ya zolo na miso ya kolalisa Doris tisuka ya liwa na ngai ngai ya wa motema ebongi te Nalingiyo na motema salamala muninga ndeko ya Kongo sala gentil na sambwe mingi poto solola na yo ponga na yo toyebana pesanga longonye ya zolo na miso ya kolalisa noriste suka ya liwa na ngai ngai ya wa motema ebongi te Sambwe mingi poto solola na yo ponga na yo toyebana Pesanga longonye ya zolo na miso ya kolalisa Noriste suka ya liwa na ngai Ngai ya wa motema ebongi te Pesanga longonye ya zolo na miso ya kolalisa Noriste suka ya liwa na ngai Ngai ya wa motema ebongi te Sentiment y en sotu